Bye. hardcore. Never lost in hardcore. Never lost in hardcore. We'll be right back. Cut that shit. We can do better than that. Come on. Thank you.

think of what? What do you think of fly? Am I becoming 185-pound fly? I'm becoming Brundle Fly. Not human. Thank you. correct, correct, correct, correct, correct, correct, correct, alles correct. Sind wir korrekt? Ja! Sind wir korrekt? Ja! Sind wir korrekt? Ja! Sind wir korrekt? Ja! Sind wir korrekt? Ja! Sind wir korrekt? Ja! Sind wir korrekt? Ja! Sind wir korrekt? Ja! Sind wir korrekt? Ja! Bassdrum korrekt? Die Jungs, diese Bassdrum korrekt oder was? Und diese? Ist diese korrekt? Okay, Moment, Moment. Ist diese Bassdrum korrekt? Okay, Moment, Moment. Eine habe ich noch. Und diese? Ja! Ist hier korrekt die Atmosphäre oder was? Corretta atmosfera da vas. E se corretta atmosfera da vas. Voor de geluidsman. Hij is niet helemaal wijs, dus daarom moeten wij zelf maar achter. Laat me gewoon een stem, hoor. Ja, oké. Okay. Ik praat me gewoon een stem. Een lampje flikkert. Zie je, het lampje flikkert. Ja, dus we moeten nu opnemen. Oké. Okay. Oké. Okay. 1, 2, 3. Land op de Katadoori. Rijst en curry toe. Wij houden van Marotti. Oh ja, Rotti. Heel goed, hè, Anne. Super. Je hoort die ket. Ja, we gaan het nog een keertje doen. En iedereen hangt zacht in de lucht.